Розділ восьмий. Ой, над Дунаєм та над бережком стоїть там, стоїть світлонька нова. З її колядки. Баба мене ніколи не била, а тато били і мама били. Я мала таку норму, що вечора полущити 2 снопи квасолі. А то тяжко малому, на сон хилить. Коли не полущу, а засну, то другої днини зранку тато бере до рук ремінь, піднімає сорочину і дає мені 2 ремені. А баба сварилася з татом, аби мене не бив. Баба ночами пряла, шила при сліпачку. Від бабиного веретена відбивалася на снітка велика тінь, як смерека. Я повало дивлюся на бабу та й прошу: «Бабо, розказуйте казку». І баба розказувала про довбуша, що він до 12 років не міг говорити, знав лише одне слово – дєдьо. Так гуцульські діти тата кличуть. Він собі зробив пістоль і на Чорногорі в полонині, де пас багачевих овець, убив нечисту силу. Тоді з'явився коло нього ангел і запитав, що він хоче за це. А довбуш уперше заговорив тоді. Хотів силу таку мати, аби дуба з коренем вивертати з землі, аби куля його не брала. Дістав Олекса таку силу, що ніхто застрілити його не міг, і пішов у багачів добро забирати, а бідним роздавати. Довбуш був добрим опришком, але були і лихі опришки, розбійники. Баба мені співала про старого багача, що продав свою жінку розбійникам. Посилав до млина, аби опришки зловили її в лісі і узяли. А ця жінка мала брата та й призналася, що чоловік посилає її до млина. Брат здогадався, що то може бути. Сказав їхати, а сам пішов наперед і засів у лісі. Опришки зловили ту жінку, зв'язали. Опришки орлами до гори злітали, завдали їй муки, зв'язали їй руки, а братчик, як стріли, всіх опришків цілив. Я цю співанку пам'ятаю добре. Чекайте, ще не записуйте, нагадаю собі, як вона починається. Оре, богач, оре, 4 волами, 4 волами із 2 синами. Приходять до нього збуї розбійники. Помагайте, Боже, орачу багачу, продай же нам жінку. Я її не продаю, задурно віддаю. І говорила мені баба, аби я ніколи не йшла за старого, аби і багатий був, але тільки за молодого. А ще баба розповідала, що були в нас пани поляки, пігловські. Дітей вони не мали. Пан дуже збиткувався над людьми, бив, вбивав, і ніякого закону не було на нього. Нарешті пані зайшла в поважний стан. Люди думали, що він хоч тепер подобріє, та не буде так знущатися. Але пан далі наказував приводити до нього кріпаків і щонеділі катував їх. Так одного разу тлумить він людей бідних, а слуга вибігає з палацу та й каже йому, що пані сходиться дитину мати. Пігловський сказав привезти лікаря і далі б'є людей, ще й викрикує: «Хами! У мене син має народитися! Ваш новий пан буде тримати тверду руку!» Вже приїхав лікар, пішов до жінки, через деякий час вибігає з покою служниця, шепче панові, що донька народилася. Але Пігловський не хоче в це вірити, кричить на людей: «Хами! У мене син народився! Ваш новий пан буде тримати тверду руку! Він буде вас ліпше бити, ніж я б'ю!» Ще раз вибігла служниця на двір і сказала: «Пане, лікар говорить, що ваша донька буде німа, глуха і сліпа, ще й каліка!» Але пан далі катує бідних людей: «Хами! Мій син буде вбивати вас за непослух! Ви худоба!» І цілий день бив людей. Дівчину, що народилася, назвали Вандою. Вже 13 років слуги з ложечки годують дитину, бо вона не встає на ноги, не бачить нічого і нікого, не чує і не говорить. Коли Ванді виповнилося 14 років, умер пан Пігловський. Коли пана відвезли на цвинтар, дівчина сама встала з ліжка і вийшла на двір. Через два роки вмерла пані. Тої хвилини, як винесли паню з покою, Ванда провиділа й учула. А коли паню спустили в яму, Ванда заговорила: «Дорогі селяни, звірами були для вас мої батьки. Все, що тут творилося, відбивалося на моїх мислях, на моїм серці. Більше такого не буде». І віддалася за гідного сільського хлопця, любила людей, і її люди любили, а раніше батьківський гріх не давав їй розквітнути. Щонеділі баба брала мене з собою до церкви. Я ходила не раз попри ту хату, з якою мав бути мій чоловік. Але я його тоді не знала. Де я могла собі подумати, що тут моя доля буде мене пасти? Доля тоді вже порубкувала. 10 років різниці між нами. Зловлю на кладці Зозульку та й показую. «Бабко, дивіться!» «То Зозулька, дитино, – каже баба Параска. – Дивися, скільки на крильцях чорних крапочок, стільки ротів вона має. Каже їй: «Ой, Зозулько золота, покажи но ворота, звідки доленька моя?» Я проказувала так, як молитву, а Зозулька лізла на кінчик пальця, розпускала цеглові з чорними крапочками крильця, летіла в луги, де колись було місто Синяя. То баба розказувала, що було колись таке місто там, де тепер Лози, але воно за людські гріхи пішло під землю, і утворилася там трясовиця. Правда, тепер там зробили дренаж, болото висушили, поле виорали і сіють пшеницю. Як перший раз орали, то виорали багато кременів, каміння, перепалені глини, череп'я. Орачі говорили, що не за гріхи, а через ворогів місто провалилося. Хан привів орду, оточили місто, казали здатися людям, а люди молили Бога, аби їх земля сховала від татарів, бо не хотіли йти в неволю і там гинути. Бог послухав. Місто сховалося під землю. Коли вже міста не було, то там жили слободяни, молоді газди. Вона називалася Варвара, а він Іван. Прожили разом лише 2 роки. Чекала маленької дитини Варвара, коли повдовіла. А як він умер? Була того року завальна зима, сильні морози. А колись плит не було, лишень печі. Варвара пішла до мами по молоко, а Іван хотів жінці добре зробити. Пішов у сад, зрубав стару сливку круглянку, зрихтував дров і добре напалив у хаті. Якби був не затикав каглу, а він заткав каглу, а сам сів плести рукавиці. Потім прийшла жінка, він уже був готовий. Поховала Варвара чоловіка, народилася дитина. Літо настало. А тут на село налетіли татари. Вона з хати не виходила, на страж гору не дивилася, де сторожа сигнал подавала. Ніхто їй нічого не сказав, та й байдуже. А тут убігає до хати татарин, вихоплює аркан і хотів її зв'язати. Вона дуже вродлива була, а дитина в колисці заплакала. Татарин прискочив до колиски, вихопив дитину, хотів кинути неї до діжки, але там сидів собака, і татарин кинув хлопчика на собаку. Пес не зрушив з місця. Але коли татарин накинув аркан газдині на шию, собака кинувся на нього і зубами ймив за горло. Варвара вихопила татарина з-за пояса ніж і забила його в потилицю. На подвір'ї був пирій з города. Вона затягла вбитого під пирій. Коня завела в луги, прив'язала там, аби пасся, а сама з дитиною втекла до лісу. Баба Параска говорила, що в Живний четвер, коли на страсті в церкві правиться, за верб виїжджає на коні той татарин і прощення просить, бо він за життя багато невинних людей повбивав. Я чекала Живного четверга, баби писанки писали, а я цілий день дивилася та й дивилася, коли кінь вийде. Але так і не привидівся мені той татарин. А була в нас сусідська дівчина Софія, що купалася Живного четверга і казала, що має коси Воданові дати, а він хай дасть їй вроду. Коли живий вогонь добували в цей день, але то давно було. Нині лише дітлахи дерев'яними клевцями б'ють об дошку під церквою, а дзвонити в дзвони не можна в Живний четвер. На Великдень дзвонять.